tropikach w Trójce. I tak oto w drugą godzinę audycji wchodzimy z Ali Farka Touré, tutaj w remiksie Argentyńczyka Muno. Pojawi się jeszcze kilka klasyków z poprzedniego wieku, m.in. cover Boba Marleya, cudowny Emorio od Fafa de Belém napisany przez Gilberta Gila, a także Mori Cante w utworze Yeke Yeke w remiksie Zuma Dionis. Podróżujemy w tropikalnych rytmach, które zagrałem tydzień temu na małej, przytulnej imprezie tutaj w Brazylii. Stąd dużo lokalnych rytmów. Brazylijczycy kochają swoją muzykę. A ja uwielbiam łączyć te lokalne style z muzyką świata. Zostańcie Państwo z Trójką i ze mną do czwartej w nocy. Por quererte, por amarte, por besarte. Lloro por quererte, por amarte, por besarte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca. Pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Pero nunca me abandones, cariñito. lubię jala, czaru, czaru. As meninas de mini saia não consigo respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é minha enxiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lucro, máquina de louco. Você pra mim é lucro, máquina de louco. Se Polarny w Tropikach w Trójce.

E morreu, deve ser alguma coisa de lá. O sol, a lua, o céu, pra Oxalá. E morreu. Cabelo enrolado. Polarny w Tropikach w Trójce. Jakże ja uwielbiam ten kawałek. Sandra de Sa i Olios Coloridos z 1982 roku. Zbliżamy się do końca Polarnego w Tropikach. Zostawiam Państwa z dwoma utworami. Najpierw Isa Bagayoyo z Mali. Listę zaś zamyka dziś Rainer Scheuerbrand w mistycznym utworze Jemanja. Dziękuję za nasze kolejne tropikalne spotkanie i życzę wszystkim słonecznej niedzieli. Z Brazylii grał dla Państwa Mike Polarny.